oraz Fundacja Tumult i Europejskie Centrum Filmowe Kamerimicz. Dofinansowano z funduszy europejskich. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ulica Śląskiego w Toruniu zablokowana po wycieku gazu. Służby starają się go zlokalizować. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Wszystkich Świętych. Mieszkańcy Szczecina mówią, że w nocy cmentarz centralny jest najpiękniejszym miejscem w mieście. W Warszawie nocny zakaz sprzedaży alkoholu. W tym momencie prohibicja rozpoczęła się na Pradze Północ i w Śródmieściu. Wyciek gazu w Toruniu, ulica Śląskiego jest zablokowana, nie kursują też tramwaje. Ekipy próbują zlokalizować miejsce wycieku. O szczegółach mówi Paweł Wiszniewski z Polskiej Spółki Gazownictwa. O godzinie 17.50 dyspozytor oddziału Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy przyjął zgłoszenie od przechodnia, który wyczuł silną woń gazu na skrzyżowaniu ulic Szosa Lubicka i Ludwika Ślaskiego w Toruniu. Na miejsce została skierowana Brygada Pogotowia Gazowego z gazowni w Toruniu oraz Brygada Awaryjna z oddziału w Bydgoszczy. Powiadomiliśmy również Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nasze jednostki potwierdziły obecność metanu w tym zgłoszonym miejscu. Przed 19.00 Państwowa Straż Pożarna i Policja wstrzymały ruch tramwajowy oraz ruch kołowy na ulicy Ludwika Ślaskiego. Przy torowisku zostanie wykonany wykop, żeby ustalić źródło wycieku. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców i nie było konieczności ewakuacji. To najpiękniejsze miejsce w Szczecinie o tej porze roku. Tak o cmentarzu centralnym mówią odwiedzający nekropolię. Amatorów nocnych spacerów jest jak zawsze wielu. Jak przekonują, zachwyca ich widok alei pełnych rozświetlonych zniczy. Bardzo nam się podoba. Bardzo. To jest bardzo przyjemnie o tej godzinie, całkiem inaczej niż w dzień. Robi to atmosferę inną. Nie jest tutaj obszar do spacerów, no i to oświetlenie nocną porą. Najbardziej tradycyjna nekropolia w Szczecinie i jedna z największych bodajże na świecie, na Wiesieninie, w Europie. Dlatego jest taki specyficznie wyjątkowy. Najbardziej się podobają te, jak jest ciemno. Zniczek, na które się patrzy, wygląda to wszystko jak miasto nocą. Cały czas jakby życie było tutaj. Cmentarz centralny jest naszym sercem i tam naprawdę z ogromną przyjemnością spacerujemy. Po zmroku szczególnie. To jest wyjątkowy czas na zastanowienie się i przejście spacerkiem. A spacerowicze najchętniej zbierali się przed pomnikiem Braterstwa Broni. Palą się tam dziesiątki świec i zniczy. Bramy największej nekropolii Szczecina będą otwarte do 2 w nocy. Bukiety kwiatów i znicze na grobach to współczesny obraz cmentarzy. Dawniej kładzione były zielone gałązki, tylko czasem pojawiały się woskowe świece, mówi Judyta Sos, kustosz w Muzeum Etnograficznym imienia Franciszka Kotuli w Rzeszowie. Bardzo często pojawia się takie określenie, że gacono, gacią okładaliśmy, czyli po prostu zielone iglaste gałęzie. Okrywano tą mogiłę. Pamiętajmy o tym, że dawniej to były takie kopczyki ziemne, a nie jakieś płyty, tak jak teraz to jest powszechne, więc pokrywano ten kopczyk ziemny zielonymi gałęziami. Z czasem zaczęły się pojawiać też bibułowe kwiaty, najczęściej białego koloru, i pokrywano je woskiem. Wosk miał uchronić kwiaty z bibuły przed deszczem i śniegiem. Na grobach nie było zniczy, tylko woskowe świece. Na taki rarytas mogło sobie pozwolić niewielu mieszkańców wsi. Zdarzało się, że jedną świecą ludzie wędrowali od mogiły do mogiły, aby chociaż przez chwilę oświetlić grób. W 2 warszawskich dzielnicach rozpoczyna się nocna prohibicja. Punktualnie od 22.00 nie można sprzedawać alkoholu w sklepach i stacjach benzynowych na Pradze Północ oraz w Śródmieściu. Ograniczenie potrwa do 6.00 rano. Pilotaż w 2 dzielnicach został wprowadzony po presji mieszkańców, którzy byli niezadowoleni z odrzucenia propozycji zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym mieście. Wszystkie działania, które zmniejszą spożycie alkoholu, są po prostu dobre. Żeby spokój był, żeby ludzie normalnie mogli mieszkać w nocy, nie słyszeć bycia pijanych. Zdaniem warszawskiej radnej lewicy Agaty Diduszko-Zyglewskiej zakaz w Śródmieściu i na Pradze Północ przyniesie dobre efekty. W tych dzielnicach, w których to będzie, mieszkańcy natychmiast dadzą znać, jak to jest fajna zmiana, i w innych dzielnicach mieszkańcy jeszcze intensywnie o to poproszą. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zadeklarował, że w marcu przygotuje projekt uchwały rozszerzający zakaz nocnej sprzedaży alkoholu na całe miasto. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A to z kolei z koszyka jazzowych interpretacji pomnikowych piosenek zespołu Black Sabbath. Całość nazywa się Jazz Sabbath i już nie raz polecałem na antenie Trójki ten projekt, także tym samym witam w drugiej godzinie 1-listopadowego wydania audycji Jazz and Bass. michał.grabkowski@polskieradio.pl to dla chętnych, a dla wszystkich przy radiu teraz Jasmine Myra, pięknie grająca na saksofonie obywatelka Wielkiej Brytanii. Siemanko, z tej strony Błoto. Pozdrawiamy słuchaczy Jazz and Bass. Siemanko. Siema. Thank you. Bardzo bym chciał, ale czas nie pozwala mi chodzić na wszystkie interesujące mnie wydarzenia do klubu Jasmine przy ulicy Wilczej w Warszawie. No, dlatego nie byłem, kiedy ze swoim saksofonem przyjechała ta produkująca tak kojące dźwięki Jasmine Myra. To reprezentantka Gondwana Records, zresztą to chyba słychać. Na występie kolejnej artystki z kolei byłem już dwukrotnie, między innymi we wcześniej wspomnianym przeze mnie klubie. Mało tego, poznałem ją i porozmawiałem przy włączonym radiowym mikrofonie. it's Nubia Garcia and you're listening to Jazz and Bass. Nubia Garcia z bardzo udanej, dojrzałej, filmowej i pejzażowej płyty Odyssey. Dziś spokojnie, dziś nastrojowo w audycji Jazz & Bass. Jeżeli Państwo są w drodze, to proszę uważać, bo dziś przecież trasy przepełnione. A radio niech nam pięknie gra. Tak było na przykład na festiwalu Jazz po Polsku. Thank you. Andrzej Święs razem z Rafałem Sarneckim na gitarze i Pawłem Dobrowolskim na perkusji oczarowali publiczność podczas ostatniego dnia festiwalu Jazz po Polsku. To był wieczorny, kołyszący, czasem nawet lekko hipnotyzujący jazz. Pięknie rozbudowane kompozycje, no i ten niepowtarzalny klimat. No ale to przecież zawodowcy, jeżeli chodzi o Polską Ligę Jazzową, i inaczej być nie mogło, a ja słuchaczom Trójki nie muszę przecież tego tłumaczyć. Pierwszy dzień festiwalu, bo teraz była mowa o tym drugim, festiwalu Jazz po Polsku, dokładnie 19 listopada, rozpoczął się od występu składu słowackiego wibrafonisty Miro Heraka i czeskiego pianisty Daniela Bulatkina. Artyści wystąpili ze swoim międzynarodowym składem i zaprezentowali muzykę z najnowszego projektu Elysium. I my dziś tym tematem zakończymy nasze pierwszolistopadowe spotkanie w Jazz and Bass. Do usłyszenia, mówił Michał Grabek-Grabkowski.